maa kii tuusurɓe maa kan ndeen fii no jogitoren ndewal ngal, ɓe maakii en yejjitaali wota en yejjutu fii laɓɓinngol ɓerɗe ɗen. Allah ko jaɓanta dewe ɗen ko laɓɓinnooɓe ɓerɗe ɓen, ɓe maaki koyen wakkillo dey hara ngal ɗon geɓal laawaaki en fii dewal ngal ko Alqur'aan oo wirdagol Faatiha hebbina. Alqur'aan no ɓuri jippiiɗe ɗen fof, Faatiha on kadi hino yeeso Alqur'aan on fof. Ɗum ko maako annabiijo e hadise selluɗo, ɗum ko yaa geru hara a yeddaali ɗum. Wakkilo kadi huutora nden moƴƴere ɗon hinde yeeso moƴƴereeji ɗin fof, wirdagol Faatiha hebbina. Ɗum noon ko worɓe e rewɓe fof woni ko yamira, wonaa hikka ma haa ko arata ko fannahi e wuuri. Geraa kadi rewa e Alqur'aan on fof si tawi weeɓi. Aaya be dey hino woodi ko hertori, hari ɓe maakani en fii haqqeeji Alqur'aan, en rewtiki e mum kono hari yewtidaama. Koro ɓaawo noon ko ɗum ɓuri woni moƴƴere ɓurde nden fof, ko ɗum waɗi si ɓe maakande en ɗum toujours. Ko fii yo jama on kadi nanu ɓe maanditoo. Watten ɗon noon salatu ala nabi e reenagol e harmude ɗin fof, gera kadi noon heɓa dewal ngal laɓɓina ɓerɗe ɗen. Dewal si tawi ngal alda e laaɓal ɓernde, Allahu jaɓata ngal few. Ɗum noon yo Allahu danndu en. Ko yen fewti e makko jeejemmo toro ɗenmo yo laɓɓinan en fondooji ɗin, o timmina limanu o, o okka en kadi sawaaba e golleeji ɗin, o okka en yarluyeeji makko ɗin kala majji. Ɓe maaki noon diina kan ko reenagol e harmude ɗin fof, gera kadi heɓa dewal ngal. Si en adori Alqur'aan o, en anndi ko kayre woni yeeso fof. Watten noon salaatu ala nabi, si tawi ya wadde salaatu ala nabi kadi haray ya windaneede baraaji, ya montaneede junubaaji. Ɗum ɗo noon fof hino yaadu a heɓa e ɗiɗi ɗiɗiino salatu ala nabi. Si a jokkii ɗum a heɓay duwa wa annabiijo, ɓe du'itantoma. Moƴƴereeji ɗin fof ko haa ɗon kadi. Si annabiijo du'ani ke en, en alaama no hewtina en Allah ko hewtii annabiijo. Ɓe maaki dey koye en jokku salatu ala nabi. Waliyi goo heɓno waliyaaku mawngu, o maaki ko barki hebbinde salatu ala nabi okkimo ɗum. Wirduuji ɗin kadi wota en weltindo fii majji, ko neldaariiji ɗi Allahu neldi en e sooke waliyaaɓe makko ɓen. Mo nanngi yo anndu Allah okkimo moƴƴere mawnde, yo geru ara fuutaaki mo. Si laawike kadi noon o yoɓa. Allah nde wiino jante innde Allah o ɓeyduno e hara noon koko heewi. Goɗɗo e taali baɓɓe fillanike ɓe, woosi o wii konaakiri ɗo yo hewtu sagale ɗo. Haray o heɓii salatu ala nabi ko ɓadii guluuji cappantati. Ɓe maaki haa ɗum ɗo noon ko moƴƴere mawnunde, ko moƴƴere kadi haanunde waaji torde, haanunde kadi ñentinde. Sabi annabiijo maaki woosi a waɗii dewal e nokkuure nden ɗon nokkuure seedi tantoma fii ngal ɗon dewal ñannde darngal. Ɓe maaki si en ngelik, ɓe maaki koyo en heɓbin salatu ala nabi. Ko wiya noon waɗataake hoore laawol, o waɗoo wasiifa, jeedidi so hewti jawharatul kamali jeedidi de ya joyi ko den don ko jodantode be maaki sitay haade timma simo mari ganto non o wattitay salatul fatihi no gay non don to to jawharatul kamali on sappo edi si tawi himo mari ganto be maaki si engeliki salatul fatihi temedere ya latifu ulure dun kadi hino fandore fi moƴƴereji ɗin fo heɓugol e hisugol kisal e keɓal anduɗo hino laaɓi o haram o hunnani laaɓal ngal ɓe makere no hani ka o waɗira ni gorko e suddiɗo ɓe makisi e gueli ko Allahu lando ko kanko woni gaynowo fiyake sohlinta Allah e ga fiyake kanko himo naɓɓiɗi fo toro toɓɓen foof himo nande torareji ɗin fo nanugol ɗo ɗo fallatamo e nanangol ɗo to o nani day en fo o jaɓanayi en kadi wonande laɓɓinɓe ɓe ɓe maki koye guirde laɓɓinen dewe ɗe domen yarluyeji makko ɗi ɗum noon ko da'iman abadan hatta kadi toroɗen haajuji men ɗi ɗi fof kono noon koyen ador domude yarluye allahu o e yarluye annabijo muhammadou sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki si en gueli ke ɓe maki ko bismillah woɓɓe ɓen fof ko tooli kawerdeji ɓe maki joni en duwodirde ɗo ɓe maki fof yo duwo juurotoɓe o kadi no newi ɓe maki ko tooli ɗum foof yo yettu kawerde